am scrupule, nici rușine. Pe cadavre aș călca pentru familia mea. Să-mi văd copila și bine, n-am scrupule, nici rușine. Pe cadavre aș călca pentru familia mea. Pentru familia mea. Sunt un tată campion. Mi-aș da viața pentru ei, dacă ar trebui. De la Dani Mocanu, cel mai viral om din România, se dedică această melodie pentru finul meu, pentru Nicu Rusu. Și de la Nicu Rusu pentru copiii lui, universul, pentru Nicolas, pentru Luca, Lara și Laura. Să-mi pun puișorii bine. Am inima răcorită, că am copii de elită. Nu doar câte 4 zile. Să-mi pun puișorii bine. Să-mi pun puișorii bine. Sunt un tată campion și nu s-a inventat până acum niciun șmecher să-mi pună în capăt. Singurii șefi pentru mi-aș da viața pentru ei.